batata, banana, bakoko, buyambango, kesa la kumpa. tonga mabe moninga salio yo ya ye yo pesa lo yo ya yo bongo to pesa na to boy ko wela biwela wela bazwa kabapwama balia kabatunda na bisengo Kambonde ya somo, mume kano yona nani yako meka Kovina kitoku, elengi na zoto Nakadaso ya sika, kovina kitoku Elengi na zoto, bakolo tabande